لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين. جنت کے اندر اہل جنت کو تھکن نہیں چھوئے گی اور نہ ان کو جنت سے کبھی نکالا جائے گا. یہی ہے دوام نعمت, تکمیل نعمت. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جمع کرے گا اور وہاں جانے کے بعد پھر کبھی نکالے گا نہیں, وہ اپنے آپ کو وہاں سے کبھی محروم نہیں پائیں گے. دنیا میں کبھی تھکتے, اور خاص طور پہ اگر آپ اللہ کے راستوں میں تھکیں تو فوراً اس آیت کو یاد کر لیں, بلکہ آپ تو لکھ ہی لیں. جو گھر کے کام کاج, بچوں کی ضروریات, مردوں کا ہے اگر معاملہ ہے تو گھر رزق حلال میں جو تھکتے ہیں نا, تو اس آیت کو یاد کر لیا کرے. لا یمسہم فیہا نصب, مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا اور مجھے یہاں کوئی تھکن نہیں لگے گی. آج چار دن کی تھکن ہے, اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیں. چل رہے ہیں تو بھاگیں, بھاگ رہے ہیں تو دوڑیں, اور دوڑ رہے ہیں تو ہانپیں. اس لیے کہ ایسے لوگ وہاں کسی تکلیف میں نہیں آئیں گے. اور وہ صحیح بخاری اور مسلم ہی کی روایت تھی جو حضرت خدیجہ کے بارے میں تھی, وہ اس حصے کے ساتھ نوٹ کیجئے گا, میں دہرا دیتی ہوں. صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ مجھے حکم ہوا کہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت کے سونے کے محل کی خوشخبری سنا دوں, جس میں نہ شور و غل ہے, نہ تکلیف اور نہ مصیبت. یہ جنتی جنت میں کبھی, جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. حدیث میں آتے ان سے کہا جائے گا, جنتی تم ہمیشہ تندرست رہو گے, کبھی بیمار نہ پڑو گے, اور ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی بوڑھے نہ ہو گے, ہمیشہ یہیں رہو گے, کبھی یہاں سے نکالو گے نہیں. اور ایک آیت میں آتا ہے نا سورت کہف کی آخری آیتیں, کہ وہ جگہ کو بدلنے کی خواہش ہی نہ کریں گے اور نہ ان کی جگہ ان سے چھنے گی. اللہ اکبر. نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. اے نبی, میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں, اور یہ بھی خبر دے دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. اللہ اکبر. یہاں سے سورۃ ہجر کا پانچواں حصہ شروع ہو رہا ہے. آگے سے قوموں کے حالات بیان ہوں گے, اور یہاں اشارتاً بتا دیا کہ نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم, اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو. کس بات کی؟ کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں. اس کے بارے میں چند روایات ہیں جو شان نزول میں آتی ہیں. طبرانی کی روایت عبداللہ بن زبیر سے کہ چند صحابی باہم ہنس رہے تھے, اللہ کے نبی کا ادھر سے گزر ہوا. صحابہ کرام کو ہنستے دیکھ کر فرمایا, دوزخ تم لوگوں کے سامنے ہے پھر بھی ہنس رہے ہو. فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کیوں میرے بندوں کو میری رحمت سے نومید کرتے ہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی, نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم, میرے بندوں کو اطلاع دے دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں. بس اتنی خبر نہیں, جب اس خبر کو پا کر لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے تو پھر ساتھ یہ بھی بتا دو کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, کہ بے شک میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات ایکسٹریم پہ پہنچی ہوئی ہے. بخشش اور مغفرت بھی ہے, کن کے لیے؟ جو ڈر ڈر کے زندگی گزاریں پھر بھی کچھ گناہ ہو جائیں, اور یہ بخشش اور مغفرت ان کے لیے بھی ہے کہ جن کی استعداد جتنی تھی اس سے اس کے مطابق گناہوں سے بچتے رہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی گناہ ہوا تو اس پہ شرمسار تھے. لیکن ان عذابی هو العذاب العظیم, دردناک عذاب کن کے لیے؟ کہ جو سب سن کے بھی ڈھیٹ رہے, وہ اسی پہ خوش ہو گئے, دیکھا ہے نا اللہ بخشنے والا, میں جو بھی کروں مجھے وہ پکڑے گا نہیں, بس یہ ہوگا وہ ہوگا. اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگوں کو پھر خوف بھی آنا چاہیے. ابن مردویہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی باپ بنی شیبہ سے برآمد ہوئے, فرمایا, کیا میں تم کو ہنسی میں مشغول نہیں پا رہا؟ یعنی تم اللہ کے عذاب سے غافل ہو اور ہنس رہے ہو. پھر پشت پھیر کر چل دیے, پھر پچھلے قدم لوٹے اور فرمایا, میں یہاں سے نکل کر حجر یعنی حجر اسود جو ہے حجر اسود تک پہنچا ہی تھا کہ جبرائیل آ گئے اور انہوں نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کو تم کیوں نا امید کرتے ہو؟ نبی عبادی میں مغفرت کا وعدہ اور رحمت کی بات ہے اور وعید عذاب بھی اگلے حصے میں. تو بات کیا ہے کہ پچھلی آیت میں متقین سے مراد وہ لوگ تھے جو شرک سے پرہیز کرتے, صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے تھے, تو پھر ایسے لوگوں کو کیوں نہ آپ مغفرت کی بات کہے؟ یعنی اس آیت کا پیچھے سے تعلق ہے نا کہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ سب کچھ کرتے ہیں پھر بھی روتے ہی رہتے ہیں اور مایوس مایوس مایوس, پتہ نہیں کیا پتہ نہیں کیا. نہیں, اگر اللہ نیکی کی توفیق دے تو پھر اس پہ خوشیاں بھی منائیں, فخر نہیں کریں. دیکھیں اترانا نہیں ہے, فخر نہیں کرنا, لیکن اطمینان رکھیے کہ کچھ کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ جو ہم کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے کیا نا. کسی کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی, انہوں نے کہا کہ نیکی جب آپ کرتے ہیں تو اللہ اس کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اگر اللہ نے قبول نہ کرنی ہوتی تو اللہ نیکی کی توفیق ہی نہ دیتا, کیونکہ اللہ تو ان لوگوں کو نیکی کی توفیق ہی نہیں دیتا جن کے دلوں میں کچھ کھوٹ ہوتا ہے. ان سے تو اللہ تعالیٰ اس موقع کو ہٹا دیتا ہے, ان سے چھین لیتا ہے یہ موقع. تو لہٰذا نیکی کریں تو خوشی منایا کریں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ, ہم نے اپنی کوشش کی ہے, اور کہہ دیں اللہ تعالیٰ یہ کر سکی ہوں. جیسے آپ دیکھیے آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں نا, پھر اپنی حسب توفیق جو آپ کو آتا ہے جتنا آپ کر سکیں, کھانے پکاتے سب کچھ کر کرا کے, پھر آپ اس کے بعد کہتے ہیں بھائی میں تو یہی کر سکی ہوں, اب آپ جو آپ کے سامنے رکھا ہے قبول کر لیں. تو اگر آپ نے دل سے پکایا ہوتا ہے لوگ خوشی خوشی قبول کرتے ہیں, تو لہٰذا ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ سے بہترین قسم کی خیر بھی پاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو گناہوں سے نہیں بچتے ان کو انسان کو خوف اس سے محسوس کرنا چاہیے. بہت ہی پیاری روایات جس سے آپ ان آیتوں کو اور اچھی طرح سمجھیں گے. امام بغوی قتادہ کے ناطے سے ایک روایت لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بندہ اللہ کی مقدار عفو یعنی معافی کے معاف کرنے کی جو مقدار ہے کوانٹیٹی اس کو جان لیتا تو حرام سے بھی پرہیز نہ کرتا, اور اگر اللہ تعالیٰ کی مقدار عذاب کو جان لیتا تو خوف کے مارے گویا کس کی جان ہی نکل جاتی. جی یہ اللہ کی دونوں صفات ایکسٹریم پہ ہیں. یا ترمذی میں حسن درجے کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مومن بندے کو اللہ کے عذاب کا علم ہو جاتا تو پھر جنت کی امید ہی کسی کو نہ رہتی, اور اگر کافروں کو اللہ کی رحمت کی مقدار معلوم ہو جاتی تو جنت سے مایوس نہ ہوتا. اللہ اکبر. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے, کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ فرما رہے تھے تخلیق رحمت کے دن اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی, 99 یعنی 99 رحمتیں اپنے پاس روک لیں اور ایک رحمت ساری مخلوق میں پھیلا دی. جو رحمتیں اللہ کے پاس ہے اگر ان سب سے کافر واقف ہو جائے تو جنت سے نا امید ہو, اور جو عذاب اللہ کے پاس ہے اگر مومن کو اس کا علم ہو جائے تو دوزخ سے بے خوف ہو جائے. اسی طرح مسند احمد اور مسلم کی روایت ہے حضرت سلمان سے, اور احمد اور ابن ماجہ میں ابو سعید الخدری کے حوالے سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان و زمین کی پیدائش کے دن اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی, ہر رحمت آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے کے مطابق, ان میں سے ایک رحمت زمین پر قائم کی جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے اور چرند اور پرند باہم محبت کرتے ہیں, اور 99 رحمتیں پیچھے رکھ چھوڑی ہیں, قیامت کا دن ہوگا تو ان رحمتوں کو اس رحمت سے ملا کر پورا کر دے گا. اللہ اکبر. اور آپ کو پتا ہے کہ ایمان کی تعریف بھی تو یہی ہے نا, الایمان بین الخوف والرجا, ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز کا نام ہے. جتنا ایک انسان ایمان کو بڑھائے گا اتنا اللہ کی پکڑ کا خوف آئے گا اور اس کی جنت کو پانے کی رحمت کی امید بھی لگے گی. اور یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ میں بھی کہی نا, آیت نمبر 16 ہے سورۃ سجدہ کی, وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا, وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور طمع سے. اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے ودعوہ خوفا وطمعا, پکارو اس کو خوف اور امید کے ساتھ. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ان رحمت ال, یعنی قرآن کی آیت ہے اس کا حوالہ چیک کرنا پڑے گا, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے. یہاں ایک بہت بڑی بات کا ایک عقیدے کی غلطی کی اصلاح بھی ہے اور وہ کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت کی آس رکھ کے یا جہنم سے بچنے کے ناطے سے نیکی نہ کرو کیونکہ ان کا خیال کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک لالچ ہوگا اور بعض نام لیے جاتے ہیں رابعہ بصری کوئی خاتون ہیں غالباً تصوف میں ان کا کچھ نام لیا جاتا ہے تو ان کی طرف ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کہتی تھی کہ مجھے کوئی آگ دے تو میں جنت کو آگ لگا دوں اور کوئی پانی دے اور جہنم کو بجھا دوں کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں جنت کے لیے یا جہنم کے لیے نیکی کرتی ہوں بلکہ یہ ہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ کو پانے کے لیے کرتی ہوں. دیکھیں یہ باتیں لفظوں میں اور عشق معاشقے میں اور محبتوں میں تو اچھی لگتی ہیں لیکن قرآن اور سنت سے یہ میل نہیں کھاتی. اس کے لیے انسان کو اپنے آپ کو شریعت کی لگام دینی پڑے گی. تو ہمارے لیے اس بات میں بہت ہی بڑی بات ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کریں تو جہنم سے بچنے اور جنت کو پانے کی نیت سے کریں, یہ کوئی خلاف نہیں ہے. ہاں آپ اس کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ خود ہی آپ سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہی وہ سب دے دے گا جس کو آپ پانا چاہتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کا تذکرہ پہلے آیا ہے یہاں, یہ نوٹ کیجئے گا بات. ذکر دونوں باتوں کا ہے لیکن غفور و رحیم ہونے کا تذکرہ عذاب علیم سے پہلے آیا. کیوں؟ اس لیے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ, سورۃ اعراف میں آپ پڑھ چکے کہ اللہ نے اپنے نفس پر رحمت لکھ لیا. اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے قہر پر غالب ہے. سرکشی نہ ہونے لگے رحمت کا سن کر, اس لیے بعد میں عذاب کا بھی تذکرہ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک اور بہت پیاری دلیل ہے, کیا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 6833 کہ ایک نیکی 10 گنا ہے. وہ روایت آپ نے پیچھے نوٹ کی ہوئی ہے, صرف حوالہ دینا چاہتی ہوں. اشرام صالحہ میں ہم یہ روایت نوٹ کر چکے کہ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی جگہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ ایک کے بدلے میں ایک ہی ہوتا ہے. یہ ہے کتب علی نفسہ الرحمہ, اس کی رحمت اس کے عذاب پہ بھاری ہے. اسی طرح سے ہی مسلم کی روایت ہے 270 کہ جو اس حال میں مرا کہ شرک نہیں کیا اللہ اس کو جنت میں لے کے جائے گا, اور جو اس حال میں مرا کہ اس نے شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے والا بنا دے کہ جس سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں جانے کا حل کر دے. اب یہاں سے آگے انبیاء کرام کی قوموں کا تذکرہ فرمایا, پورا ہی ایک سٹریچ میں پڑھ لیتی ہوں تاکہ پھر اس کے بعد مطلب ہلکی سی وضاحت کے ساتھ پھر اس میں سے انشاءاللہ ہم باقی چیزیں دیکھیں گے. فرمایا, وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ, اور خبر دیجئے ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی. کس کو کہا گیا؟ اللہ کے نبی کو کہا گیا. نبے کا لفظ نبا سے, اور نبا اہم خبر کو کہتے ہیں. ہم سے مراد پہلے وقت میں تو مشرکین مکہ ہیں جن کے سامنے یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا, اور اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک جہاں تک بھی یہ پیغام پہنچے. ضعیف مہمان کو کہتے ہیں, اس کی جمع ضیوف ہے. جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے ضیوف الرحمن, یعنی رحمان کے مہمان. تو ضعیف ابراہیم, ابراہیم کے مہمان, اشارہ ہے ان فرشتوں کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی روپ میں آئے تھے کہ ان کی خبر ان کو دے دو. پیچھے جو بات تھی نا اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. آپ سوچیں گے ایک دم موضوع کیوں پلٹ گیا کہ کوئی تمہید باندھے وغیرہ, اور عموماً تو ایسی باتیں نئے رکوع میں شروع ہوتے ہیں لیکن یہ سیم رکوع میں کیوں ہیں؟ تو اس واقعے کا تعلق ہے نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم, اس کے ساتھ کہ ایک رب ہے جو ایک ہی وقت میں غفور و رحیم بھی ہے اور عذاب بھی دیتا ہے. اور یہ دونوں صفات ایک موقع پہ جمع ہوئی تھیں جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو بیٹے کی خوشخبری دی, لیکن ساتھ ہی ساتھ قوم لوط کو کی پکڑ کی بات بھی کی گئی. تو وہ آپ اب یہاں اسی آیت کی ڈسکرپشن کے طور پہ یا اس کی وضاحت کے لیے یہ بات آ رہی ہے کہ ان کو خبر دے دو. کن کو؟ یہ جو اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہوئے میں, جن کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے. تو کہا ان کو حضرت ابراہیم کے مہمانوں کی خبر دے دو. کیا ہوا تھا؟ اس دخل علیہ ہی, جب وہ داخل ہوئے اس پہ. لفظ دخلو سے جب سمجھ آتا ہے کہ دو سے زائد تھے کیونکہ جمع کا صیغہ ہے, تین تو ہوں گے. اور بعض نے یہاں نام بھی لیے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اس کے ساتھ دو اور ان کے ساتھ دو فرشتے تھے. کس پہ جمع ہوئے علیہ ہی اس کے اوپر مراد کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے فقالوا سلاماً انہوں نے کہا ہم سلام کرتے ہیں قال انا منکم وجلون ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم تم سے خوف زدہ ہیں ہم خوف کھاتے ہیں کیوں خوف تھا ان کو پہلی بات یہ کہ بغیر اجازت کے آئے تھے دوسری بات یہ کہ بے وقت آئے تھے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیش کیا ہوا کھانا کھانے سے انہوں نے انکار کیا تھا اور اس دور میں یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آنے والا خیر کے ارادے سے نہیں آیا یعنی دشمن ہے یا پھر کوئی بری خبر لے کے آیا اور وجلون کا لفظ وجل سے ہے کسی مصیبت کے آنے کے خوف سے دل کا بے چین ہونا ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں دھڑکا لگنا کیونکہ خوف کے لیے بھی عربی میں بہت سارے لفظ ہیں نا تو وجلون کا لفظ یہاں بہت ہی اپروپریٹ ہے وہی بات جو پیچھے تفصیل سے گزر گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھانا پیش کیا لیکن انہوں نے کھانا نہ کھایا ہاتھ ادھر نہ بڑھے تو یہ بات دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف آیا اور ان کے لیے دل میں ڈر محسوس کیا قالوا لا توجل فرشتے کہنے لگے نہ ڈرو یہ توجل وجلون سے ہی ہے وجلا سے مت ڈریے کیونکہ انا نبشرک بغلام علیم ہم بے شک آپ کو ایک ذی علم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں آپ کا ایک بیٹا ہوگا علم والا ہوگا ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے بیوی بھی بوڑھی تھی بیٹے کی خبر دی اور علم والا بیٹا دنیاوی علم بھی مراد ہے اور دین کا علم بھی اور علیم سے مراد پھر یہاں اس بیٹے کے نبی ہونے کی ایک خوشخبری بھی ملتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ علم دے گا اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام اس عمر سے گزر چکے تھے جس میں عموماً اولاد ہوتی ہے تو تعجب ہوا کیا کہا قال ابشرتمونی قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر کیا تم مجھ کو خوشخبری دیتے ہو اس وقت جب کہ مجھے بڑھاپا پہنچا فبیما تبشرون پس کس بات کی یا کیوں تم مجھے خوشخبری دیتے ہو یقین نہ آیا کہا بھلا اس عمر میں اولاد ہوتی یہ کیسی خوشخبریاں دے رہے ہو یہ ناقابل فہم بات ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے نہیں دے سکتا لیکن کہہ رہے ہیں کہ عموماً ایسا نہیں ہوتا جو وقت تم مجھے بتا رہے ہو اس وقت میں تو اولاد نہیں ہوتی جواب میں فرشتوں نے کہا قالوا بشرناک بالحق کہا ہم آپ کو سچ کی خبر دیتے ہیں سچ کی خوشخبری دیتے ہیں اس کا بھی دو طرح سے مراد ہے یعنی ہم آپ کو سچی یعنی یقین کے ساتھ جو سچے طریقے سے خوشخبری دیتے ہیں اور مراد ایک یہ بھی ہے کہ یہ خبر سچی ہے اور دوسری بات ہے کہ خبر سچ کی ہے دونوں میں فرق ہے یعنی حق سے مراد ہے اللہ کا حکم اور حکم جس کو ٹالنے والا کوئی نہیں کسی کو اس طرح اس سے ٹالا نہیں جا سکتا تو بات کہہ کہ ہم آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جو بات کریں وہ بھی سچی ہیں فلا تکم من القانتین پس آپ امید کو توڑنے والوں میں سے نہ ہو جائیں بس نا امید نہ ہوئیے امید رکھے وہ رب جو بغیر ماں باپ کے اولاد پیدا کر سکتا ہے کیا وہ بوڑھے ماں باپ کو بچہ نہیں دے سکتا اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی قدرت سے انکار نہیں تھا لیکن انسان تھے نا تعجب ہوا اور بعض دفعہ انسان جب کوئی بہت بڑی خبر سنتا ہے تو خوشی کی وجہ سے بھی ایسی بات کہہ دیتا ہے یا کبھی نا یقینی بے یقینی کی کیفیت ہے یہ ساری چیزیں انسانی جذبات ہیں جو ان کے ہمیں ان لفظوں میں دکھتے ہیں کہا مجھے تو بڑا ہی تعجب ہو رہا ہے قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ابراہیم علیہ السلام نے کہا گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے اور کوئی نا امید نہیں ہوتا یعنی جس کو اللہ کی رحمت کی خبر ہو جائے پھر وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا اس کو اللہ کی رحمت اس کو اللہ کی قدرت اور وسعت کا پتہ ہی نہیں تبھی تو وہ مایوس ہو گیا اور مایوس ہو جانا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اللہ کے خوف سے غضب سے بے فکر ہو جانا یہاں دو دفعہ لفظ قانتین اور یقنت آیا ہے یہ لفظ قانتا سے ہے قانتین قنوت یاس کی انتہا ہے دیکھیں نا امیدی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا وہ یاس حمزہ پہ یا الف اور اوپر اس پہ جزم جھٹکا ہوتا ہے مایوسی اس میں مبالغہ ہوتا ہے یاس جو ہے نا یہ امید سے پہلے ہوتا ہے لیکن قنوط جو یہ بالکل آخر پہ جا کے پہنچتا ہے اب یہ کیا ہے ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ بدگمانی رکھنا یاس کو جنم دیتا ہے यानी ये सोचना मेरे हालात तो बदल ही नहीं सकते, कैसे होगा, इज़ वेरी इम्पॉसिबल। चलो कर लेते हैं दुआ। नहीं, सारे डॉक्टर्स ने जवाब तो दे दिया, लेकिन चलो चलते हैं किसी को दिखा देते हैं। नहीं, ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। जो ऐसा होगा तो वो दुआल है, सीधे रास्ते से भटक गया। उसने अल्लाह की कुदरत को छोटा समझा। उसको लगा कि मेरा रब कुछ कर नहीं सकता। और आप देखिए कि जिसके दिल में ये ख्याल आ गया, उसने अल्लाह को उसके मुकाम से कितना गिरा दिया। कहाँ उसने अपने आप को रब के हुक्म के साथ बांधा और इस तरह की बात उनके साथ की। तो लिहाजा इंसान को कभी भी अल्लाह के साथ इस तरह का मामला नहीं रखना चाहिए कि जिसमें उसकी किसी कुदरत पे मायूसी हो। अमली ज़िंदगी में भी, अगर आप भी अगर अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है और आप 60, 70, 80 साल की हो गई हैं, तो कभी मत ये कहें कि मुझे अब औलाद नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, बस कल ही मिलने वाली है, बस अभी हो जाएगा। देखना, अल्लाह की उम्मीद होने वाली है, अल्लाह की रहमत होने वाली है। बिल्कुल, बस ऐसे लगे इंसान को कि जैसे किनारे पे खड़ा है और दूसरे किनारे पे दूसरी चीज़ मौजूद है। इसी तरह का एतमाद और यकीन जब अल्लाह की ज़ात पे होता है, तो अल्लाह ऐसे ही लोगों के साथ मिरेकल्स करता है। याद रखिए, जहाँ लोगों के सहारे छूटते हैं ना, वहाँ अल्लाह की मदद आती है। जहाँ लोग कह देते हैं ना कि ये काम अब नहीं हो सकता, नो नेवर, तो वहाँ से अब अल्लाह हाथ पकड़ते हैं। आओ फिर, पहले अल्लाह ताला बंदे को खूब घुमाता है, पिसवाता है, करो जो करना है, करो अपनी कोशिशें। जब एक बंदा कहता नहीं, सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया, कोई नहीं हाँ कहता, ये खराबी ये खराबी। और जो डॉक्टरों पे एतमाद करके अपने आप को मुश्किल चीज़ों में डालते हैं, फिर अल्लाह उनको उन सारी मुश्किलों में डालते हैं। मैं ये नहीं कहती डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि अल्लाह की रहमत पे ज़्यादा उम्मीद होनी चाहिए बजाय इसके कि आप परेशान हो। ठीक है, आप जाएं डॉक्टर पे, डॉक्टर ने कहा कोई बीमारी है, नक्स है, चेकअप करवा ले रेगुलर, दैट्स इट, ख़त्म हो गया तो आ जाए। बाज़ वाले लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कोई तकलीफ़ ही नहीं, चले अब हम आपका फलाना टेस्ट करेंगे। अच्छा जी, वो कर लिया। नहीं, ये तो ठीक था, अब मेरा ख्याल है आपका एक और टेस्ट किया जाए। और इस तरह एक तो डॉक्टर्स की दुकान चलती रहती है भारी टेस्टों के साथ, और जो जुल्म और सितम जिस्म पे होता है, इतने भारी तकलीफ़ दे मराहिल से औरतें गुजरती हैं, और सारे मरहले आते भी औरत ही पे अमूमन। नहीं, सब्र से बैठिए, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहिए। औलाद सबसे बड़ी नेमत नहीं है, है नेमत लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। आप उस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें जो अल्लाह ने आपको औलाद के पालने में देना था। आप उस नेमत को, अपनी सेहत को देखें। देखिए, ये फितरी बात है कि बच्चे की पैदाइश के बाद औरत कमज़ोर हो जाती है। एक ही उम्र की दो औरतें हों और एक बच्चे को पैदा कर चुकी हो और दूसरी बच्चे पैदा ना की हो, दोनों की सेहत और हिम्मत में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि औरत के जिस्म के अंदर एक ऐसी बड़ी तब्दीली होती है जो एक बड़ी अनयूजुअल है। तो आप अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं करते? अपने आंसुओं को पोछिए, मत रोइए, मत धोइए। बाकी रहेगी बस, और दूसरी शादी कर लेंगे, जिनको करनी है वो वैसे ही कर लेते हैं। ससुराल वाले ताने देते हैं, देने दीजिए, आप उनके तानों को कान में ही ना रखिए। आप कहते हैं बच्चे हो जाएंगे, मुस्तकबिल महफूज होगा, जाइए देखिए उन लोगों को जिनके चार चार बच्चे, छः छः बच्चे, और आज अकेले घर के दरों दीवार को देख रहे हैं। कभी इन चीज़ों से खुशियाँ नहीं मिलती। अपनी ज़िंदगी को बामकसद बना लें, यही है इसका हल। कोई काम कर लें, दीन का नहीं दिल चाहता ना जाएं दुनिया को, कोई काम कर लें, सोशल वर्क कर लें, कहीं जाके वॉलंटियर कर लें, अपने ज़ात से नफ़ा दें, नुकसान लोगों को बचाएं, आप अपने आप को बिज़ी करें। इतना बड़ा अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें कि ये मकसद आपको छोटे छोटे लगें। अल्लाह छोटे छोटे मकसद आम लोगों को देता है, बड़े मकसद अल्लाह ताला उन लोगों को देता है जिनके हौसले बड़े हैं। इसलिए फरमाया कि वमै यक़नुत मिन रहमत रब्बिही लद्दालून, अल्लाह की रहमत से तो मायूस वही लोग होते हैं। और ये वही बात है जो आपको कई दफ़ा पहले कह चुकी हूँ, खुलासा है रिवायत का कि इंतज़ारुल फर्ज मिन खैरुल इबादा, अच्छे दिनों का इंतज़ार बेहतरीन इबादत है। आप बीमार हैं आज, आपके नहीं बस कल ठीक हो जाऊंगी, आप बे औलाद है, आपके देखना बस अब होने ही वाले हैं बच्चे। क्यों भाई, डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई? नहीं, डॉक्टरों के डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई भी है। इस तरह इंसान जुर्रत के साथ और अपने आप को लोगों की नज़रों में मज़बूत बना के रहता है। ये जो लोग सेल्फ पिटी का शिकार होते हैं ना, और एक आंसू से रोते हैं और एक से हंसते हैं और हर एक उसका नाम लेके कहता है हाय बेचारी, भाई क्यों बेचारी, आप होंगे बेचारे, हम तो बेचारे नहीं हैं, ये कैसा बेचारपन है? लोगों के पास दीन नहीं, आप उनको बेचारा नहीं कहते। लोगों के पास हिदायत नहीं, आप उसको बेचारा नहीं कहते। और दुनिया की चंद चीज़ों का ना होना, उसको बेचारगी कहते हैं। देखिए, इसका सिर्फ ताल्लुक औलाद से नहीं, क्योंकि हज़रत इब्राहिम को औलाद की बात थी इसलिए मैंने इस पर लंबी बात की, वरना इसका ताल्लुक हर चीज़ से है। घर नहीं है, हाँ भाई नहीं है घर, तो सबके घर थोड़ी होते हैं। अल्लाह के नबी के पास कोई घर था? जॉब नहीं है तो क्या हुआ, हाथ पांव हैं, उठिए काम कीजिए। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कई कई साल से या कई के महीनों से बैठे होते हैं। मैंने किसी से सवाल किया कि क्या इनको कोई जॉब नहीं मिलती, कोई काम नहीं कर सकते? अब एड्स ले रहे हैं, अब गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं और दिस एंड दैट, हाथ पांव तो सलामत है। किसी से 1,000 रुपया कर्ज लेके एक रेड़ी तो लगा ही सकता है ना इंसान, जिसने मेहनत करनी है, जिसको गैरत है, जो कभी भी चैरिटी पे और दूसरों के हाथों को नहीं देखेगा अपने कामों के लिए, वो कभी भी ऐसी चीज़ों को कबूल नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये कितना आम हो चुका है कि लोग इतने आराम से ऐसी चीज़ों को कबूल कर लेते हैं और नतीजा क्या होता है कि वो अपने आप को अल्लाह की रहमत से तो महरूम करते हैं। इसी तरह ये जो कानतीन कनूत का लफ्ज़ है, ये सूरत ज़ुमर की आयत 53 में गुनाहों की माफ़ी के नाते से भी आया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरु ज़ुनूबा जमीअ इन्नहू हुवल ग़फूरुर रहीम। कह दीजिए कि मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों पे ज़्यादतियाँ की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक वो गुनाहों को माफ़ करने वाला है और बेशक वो गफूरुर रहीम है। बहुत खूबसूरत आयत है कि किस तरह अल्लाह की रहमत गुनाहगारों के लिए भी अल्लाह ताला ने उसको खोल दिया है, मायूसी तो उनके लिए भी हराम है। हम अपने आप को और या दूसरों को मायूस करने का हक कहाँ रखते हैं? इसी तरह यही लफ्ज़ सूरत रूम की आयत नंबर 36 में भी आया, व इज़ा अज़क़ना नास रहमतन फ़रहू बिहा व इन तुसिबहुम सय्यतुम बिमा क़द्दमत अय्दीहिम इज़ा हुम यक़नतून। और जब हम चखाते हैं इंसान को रहमत तो खुश होता है उसके साथ, और अगर उसको पहुंच जाती है बुराई जो उसने आगे किया उसकी वजह से, तो उस वक्त वो मायूस हो जाता है। तो बात यह है कि मायूसी कुफर है, अल्लाह की रहमतों से अपने आप को महरूम करना है। ऐसे तमाम लोग इस बात पे अपने दिल को मजबूत कर लें कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन क़दीर। अब यहाँ तक तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी, गोया के यहाँ तक तो बात है अल्लाह ताला के गफूर और रहीम होने की। अब आगे दूसरा हिस्सा शुरू होता है, क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के भेजे हुओ, तुम्हारे आने का मकसद क्या है, क्या मामला है, क्यों आए हो? यहाँ लफ्ज़ ख़त्ब आया है, ये मुहिम के मानों में होता है, ख़ास बात, आम खबर नहीं बल्कि कोई ख़ास बात है, क्या वजह है? और यही है वो पहले लफ्ज़ जो 127वें पारे का टॉपिक भी है, फ़मा ख़त्बुकुम, और वहाँ भी यही टॉपिक चलता है। कहा, बताओ तुम आए क्यों हो? क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों की गुफ्तगू से ही अंदाज़ा लगा लिया था कि ये सिर्फ औलाद की बशारत देने के लिए नहीं आए, बल्कि इनकी आमद का मकसद कोई और है। तभी तो ये बात कही कि बताओ भाई तुम क्यों आए हो, कोई काम होगा आपके आने का, कोई रीज़न तो होगी। और ये सब कब हुआ? जब खौफ दूर हो गया। قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ। फरिश्ते कहने लगे, हाँ बेशक हम भेजे गए मुजरिम कौम की तरफ। कौन सी कौम? ये नहीं बताया, नोट कीजिएगा, ये है अदब और अखलाक कि हम किसी मुजरिम कौम की तरफ आए हैं। हमारे दिल में दूसरे के लिए इतना ग्रज होता है कि हम उससे पहले ही उसका नाम ले लेते हैं। हम तो आए हैं जी कौम लूत की तरफ, जो मुजरिम है। नहीं, क्या कहा कि हम आए हैं मुजरिम कौम की तरफ, मगर बचाएंगे किसको? इल्ला आल लूत। नोट कीजिए, यहाँ कह दिया कि आले लूत को बचा लेंगे। यहाँ आला लूत आया, पहले नहीं आया, क्योंकि यहाँ बचाने की बात है। मुराद क्या है कि वो लोग जो उनके साथ थे उनको बचा लेंगे, जो उनके हुक्मों के साथ चलते थे, जो वो गलत काम नहीं करते थे, बाकियों को हम पकड़ लेंगे। इन्ना लमुनज्जूहुम अजमाइन, बेशक हम ज़रूर उन सब को निजात दे देंगे। इल्ला इम्रअतहु क़द्दरनाहा, फिर वही अंदाज़, मगर उसकी बीवी, बीवी का नाम नहीं दिया। ये वही अंदाज़ है जो ऊपर कौम मुजरिमीन में हुआ कि जहाँ अजाब की या पकड़ की बात होती है तो वहाँ बता दिया कि उनकी बीवी, उसको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? कद्दरना, उसके लिए मुकर्रर हो गया क्या? अजाब का फैसला। और वो क्या है कि इन्नहा लमिनल गाबिरीन, वो पीछे रहने वालों में होगी। कद्दरना का मानी या तकदीर, बमानी कज़ा, यानी हमने कह दिया, हमने तय कर लिया। लुगत में तकदीर का मानी क्या है? किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदाजे के मुवाफिक बना देना या कर देना। अब हकीकत में अल्लाह का फ़ेल है, लेकिन फ़रिश्तों को चूंकि अल्लाह ताला से ख़ास कुर्ब होता है और फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म से करते हैं, तो इसलिए इन्होंने कद्दर ना कहा, اپنی طرف نسبت لی. بات واضح؟ یعنی فعل جو ہے نا تقدیر کی نسبت فرشتوں کی طرف کی گئی، کیونکہ فرشتے یہ کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور ویسے بھی یہ قاصد تھے نا، تو قاصد جو ہوتا ہے نا پیغامبر، وہ عموماً پھر اپنی طرف نسبت کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا مجھے اس نے کہا. جیسے مثال ہے کہ آپ کسی کو اپنا معاملہ دیتے ہیں، کوئی آپ کی وکالت کرتا ہے، تو وہ بار بار بیچ میں اس شخص کا نام نہیں لیتا جس نے اس کو بھیجا ہوتا ہے، وہ اس کیس کو اپنا کیس کہہ کے لڑتا ہے. بالکل یہی بات سمجھ میں آتی کہ ہم کریں گے، مراد کیا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے یہ بنا دی بات کہ یہ لوگ جو ہیں پکڑے جائیں گے، اور ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ نہیں بچیں گے. غابرین، غبار کا لفظ اسی سے ہے، پیچھے رہنا، غبار بھی عموماً پیچھے رہتا ہے. اشارہ ہے ان کی بیوی ہی کی طرف کہ جس کی ہمدردی اپنی قوم کے ساتھ تھی، اور نبی کا ساتھ، اتنے پیارے شوہر کی نیکیاں بھی اس کے کام نہ سکیں، اور سب لوگوں کے لیے یہ حجت قائم ہو گئی کہ جہاں انسان کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، وہاں اس کا نسب اس کو فائدہ نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بچنے والا بنا دے. یہاں اگر آپ اتنے پورے واقعے کے اوپر اگر نظر ڈال لیں، تو جو غالب چیز ہمیں دکھ رہی ہے پورے وقت میں، وہ کیا ہے کہ فرشتے ایک ہی وقت میں دو مختلف کام بھی کر سکتے ہیں. ایک طرف خوشخبریاں دے رہے ہیں تو دوسری طرف غم بھی ہو رہے ہیں، کہیں شادیاں ہیں تو کہیں موتیں ہو رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی بھی غیب کا علم نہیں جانتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نہیں سمجھ سکے کہ یہ فرشتے ہیں. تیسری بات ہم نے اس حصے سے سیکھی کہ فرشتے انسانی روپ دھار سکتے ہیں. چوتھی بات ہم نے سیکھی کہ انسانی فطرت میں خوف موجود ہے. خوف کا آ جانا ایمان کے یا نبوت کے منافی نہیں. پھر اگلی بات ہم نے اس سے سیکھی کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. دیر آئد درست آئد، یہ بات میں نے کس پہ کہی؟ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم آپ کو بیٹے کی خبر دیتے ہیں، اور دیر سے دیے اس لیے علیم بھی ہوگا، اس کی خوبیاں بھی بتا دیں، وہ عالم بنے گا. ذرا سوچیے، ایک دین والے کو یہ پتہ چل جائے کہ تمہارے گھر جو بیٹا پیدا ہوگا وہ عالم بنے گا یا عامل ہوگا، یعنی عمل والا عامل، جادوگر نہلا عامل نہیں، تو کتنی بڑی خوشخبری ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ان خوشخبریوں کو سن کے ماننے والا بنا دے. تو یہاں پہ رکوع پورا ہوا.